Ilargi beterako prest. Aizula mia, biharko jaira joateko plan horren berrinik eman aldiezu besteei. Zer ba? Ez duzu ba pentsatuko, zu, errekamari, eta iruro bakarri joango garenik ez da? Horretan geratu ginelakoan nengoen. Plana, irurok egin izanak ordea, ez du esan nahi beste inor gurekin etorri ezin denik. Gainera, ilargi betea dagoelako gau berezi izango da. Badakizuzuk ere derki asko ilargi betearekin, jendea festarako gogoz jartzen dela. Ez, egia da, baina nik ez dut uste horrelako toki batera joateko ongi moldatuko naizenik. Beti, ahalik eta gailurrik altuenean saiatzen zarete festa egiten, eta ni, hanka hauekin, ezin naiz oso urrutira joan. Asko kostatzen zait. Gainera, hainbeste jende biltzen bagara, lasai ezin gara egon. Jakina, zumari, egan joaten zarenez, ez duzu arazorik, baina ni, ahate hanka hauekin, mendian oso baldarri biltzen naiz. Ara, nork eta zuk esan behar duzu, nork joan behar duen, eta nork ez? Zertara datorra serrea, ezin ulertzaitzaket. Urtzik esan dit, goizean, zuk esan diozula mendira zoazela, ilargi betea dagoelako, eta badakizu ederki asko, festa ziurtatua izango dela. Ez daukat bat ere gogorik mendian nekatzeko, lasai ibili nahi dut. Eta sorgin eta jentin asko biltzen bada, betikoa, urterokoa, batzar bat egin eta akelarre bat egingo dugu, beti berdin! Gogoratuko duzu, iaz, zuk zeu, zer nolako muturra jarri zenuen mendirako planaren berri eman ez izuetelako besteek ez da? Gainera, den argitu artean, handi mugitu gabe duki gintuzun denok, ez zela bestela mendira joango, inor, zuri utzi ezean eta, ara, orain, zuzara serre zaudena, beste inori deialdi egingo diogun beldur. Ba begira, txalaparta goizean goiz jo dute, eta zuk nahi edo ez, iruditzen zait, jende andana izango dela. Badakit ez naizela oso koherentea, baina negia besterik ez dizut esan. Ez daukadala gogorik inorrekin joateko, eta gutxiago betiko aitzulora. Ezin dugu errekamarirekin hitz egin, eta bere gordelekura joan, han fresko-fresko egongo gara. Gainera, errekamariren txokoan dagoen urjauzian ere, festa eder asko egin daitezkelakoan nago. Hau, pabikote, zer, planak egiten, ilargi bete egunerako jaia dena prest dagoela entzun dut. Animatu altzarete aurten ere. Hala, san beharko. Zuek hitz egin alduzue? Bai. Urtzinekin hitz egin dut goizean, eta jentilak ere aitzulorako asmotan dira. Eta denei lehenbailen abisua pasatzeko esan dit, gauzak antolatzeko denbora izan dezagun. Goizean goiz joan beharko da sutarako egurbila. Gainera, Pagomarin egun hauetan jende asko ibiltzen da, eta gorago joan beharko da. Ataungo jentilak ere etorriko omen dira, eta su handia egin beharra dago. Ze Mari, ukenduak prest? Bai, erreka, Mari, dena prest, baina la mia nolara eraman darazoa, hanka horiekin ez delara iritsiko esaten du. Zula, sai, Marik eramango zaitu egan zeu ere ez da? Ara, zein ideia ona, ni behintzat animatuko nintzateke. Gainera, horrelako planak zenbat eta jende gehiagorekin egin, orduan eta hobeak izaten dira. Porru salda nahikoa edan, eta ondoren dantzara! Ekin belekiliklip! Ni berriz, zuiritzi horren kontrakoa zinelakoa nengoen ba? Ba ez, oker zabiltza. Festara zenbat eta jende gehiago joan, orduan eta egokiera hobea, ez aspertzeko? Ni ere zurekin bat nator. Baita ni ere, baina ez nekien bera gauza bera pentsatzen zuenik. Orain arte ikimikika jardun du, eta zu etorri zarenean. Okerrez panago, zuek biok liskarren bat izan berri duzue ez da? Asko antzematen aldaba. Zure hile luze guztia arrotuta ikusten dizut, eta hilea horrela duzunean... Mari, Horrelako hile ederra, gehiago zaindu beharko zenuke, eta hainbeste aserraldik ez dizu bat ere onik egiten. Bueno, gaua magikoa izango da eta plana ongi lotu beharko dugu. Zuri alako hori.